ewé sa xéer bi yowmal qiyamah comme niñ ko ko laajé fi biñu nekké ci armeria bi nga xamantene mom la wax né sama mbokk yi aka néxon ma gis leen ba paré muy netali walu mbalkaba ana naka ngay xamé wé sa xéer yu andak né liko dalé ci yenenti yalla ci mam adama jaar ci yenenti yalla nuh ba ñew ci yow ala nabina ali ba ñew ci yow ñom ñepp alayhi musallatu wassalam ana nan ngay xamé wé sa xéer mu daadi wax ci la waxe nak hadith bi dal ni sama xet bi de yowmal qiyamati dana ñu ñew nek ño xamne seen xar kanam yi day leer nañ seen loxo day wex tal seen loxo yi tamit wex du seen ak tanki du wex tal ndax jeexitalu ñap yi kon hadith bi ci circonstance bi la ko waxe mu ne nak ci hadith Abu Darda bele radiyallahu ta'ala mu ne buma joge nak nona lañuy mel bu wo defé mu xamé len waye nak bu boba lol mom moy kon buñu dogu juk waye buñu démé ba ca mbalkama ñoña day am ño xamantene dañ leen koy xañ bu boba nak yalla nañu yalla mussel ci seen xal ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam da leen di dakh bu leen dakhé nak bu boba ci lañuy ñaké seen leer ya nga xamantene mo nekkon ci ñom ndax ay nafiq rek lañu won ay nitu bi da lañu won ño xamantene daanu ñu top li nga xamne mom moy ndigalu alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam su ko defé nak ñoñu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñom lay netti ni nafiq yu bon yoy yalla nañ yalla musul ci seen xal ñu nan qalu dañ nan lil ladina amanu ñel ñi nga xamanteni dañu gëm inzuruna ay way xol leen ñu naqabis bu ko defé ñu daadi ñu daadi wal min nurikum ci seen leer manam ñu daadi tibbi ci seen leer ñun tamit bu ko defé ñu mëna xol fi ñu jëm ndax kat bërepp bi lendeem na teranglu na te jaaxal nañu naqtabis min nurikum qilar ju'u bu ko defé ñu ne len hey delu len wara akum ci sen ginnaw tege na delu ci aduna faltamisu te ngeen lambatu fofu nooran leer manam lolu xam ngeen ak ko keli la ak ko ñaawal ndax kan yawmal qiyamati ku fa xass ba dem xam ngeen ni roto delu seedu fi ci aduna waye bu boba ñu len delu len jamono dañ doon wut leer wessuna yeen kat waxon nañ len ngeen gëm gu deggu gi waye da ngeen nekkon di ko keli nit ñi nan dañu tardé ñi dal dañu tardé bu ñu waxe ñuy wax ay sunna ay nan yenen ci bi neena loolu xam nga ni mos loolu yefi ñun ñuy tardé la ak yu defé nek nonu bu boba ak ba para nangu ba para di dem di manam dal nangu ñoo deggal seenu gëm ba ñu wéral ko yalla ñu yalla mussel ci seen xaal bu boba nak ñu ne len fal tamisu nu ra delu len ci aduna ngeen lambatu fa leer fadori ba bayna hum bu ko defé ñu door bayna hum seen digënté bi suurin ci ab mur bo xamantene la ho bab na dafa am buntu fihi rahma na batunha fihi rahma wa zahiruha min qiblihi al'azab manam ben wall gi moy wall gi nga xamantene mom mo fété ak julit ñi mur bobu nga xamne moy dox digënté boba ñi nga xamne ño gëmonté deug deug ak ñi nga xamne ñom ay nafiq lañ woon dañ doon feñal ngëm ci biti bu gaay dé gamu ñu and ak ñom gamu ji bu gaay magali ji ñu and ak ñom magali ji bu fu gaay dem ñu and ak ñom def dé ak yoy sen diiné yépp fécc ak way la ak xumbal rek manam dal ñom dal col folklore bi dal mum dal mum mo amon doole ci senu diiné waye amul woon dara lo xamantene lu sincère la woon sen digënté ak sen borom subhanahu wa ta'ala ñoñu su ko rafé nak ñu daldi xajale digënté ñi nga xamné ñoo gëmul dëgg ak ñoña fadru ba baynahum bisurun lahu babul batinuhu fihi arrahma muné batinuhu manam li nga xamantene mom moy li ci biir té moy li fété julit ñi lool nak mum ak yërmëndek yalla mo tay nek ñu tay gis ay kiyamanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci lo xamantene dal lu leen di neex la yalla nañu yalla boole ci ñuy fété wallu gogu wa zahiruhu min qiblihi al'azab wa benen wall gi nga xamantene mo nek ci benen côté bi nak mom bi fete ak nafiqi yalla nañ ci yalla musul ci sen xal kokum bugal kesse lay am wa bu ko defé nak yunadunhum nafiqi di len wonal len alam nakun maakum xana doonu ñu won and ak yeen xana du won de sa yuñu dan nek sa yuñu dan magali ñu ñoo dan magalendo sa yuñu dan gamu ñu ñoo dan gamono xana du korité ñom ñoko ñun ñoko dan fete ndo xana du tobaski ñoo dal and du jënde ndo ay xar xana du nangam xana lu nek ñu ne xana doonu ñu ko won defalo ak yeen bu boba ñu ne len bala ahankay walakinnakum wayati yeen de fatantum anfusakum yeen fitnal seen bop ndax da ngeen doon wané ni da ngeen gëm fekk gëm wu len won da ngeen li ngeen xamantene mom seen borom subhanahu wa ta'ala mom ngeen jëlon relégué ko au second plan wala sax bok au dernier plan manam yeen dal bayyi wo len ko won xel ci dara fok lepp manam dal fok dal seen borom bala ngeen ko don jox seen jot rek moy dal ñak ngeen jot ci lepp am ngeen jot ci lepp bu woba nak seen borom ngeen do ko jox jot bu fekente ne dess na manam fatantum anfusakum watarabastum wartabtum te do ngeen douté di defene han den douté wax rakmul amani sen mebet yu bari di len nax sen projet yu bari di len nax wax rakum te worna len billahi ci lu jëm ci aju ci mbiru yalla al ghurur al ghurur aju wora kan gi te mom moy aduna wala bok mom moy iblis lanatullahi alayhi fal yawma bistu nek tay nak la yukhazu dun jappe min kum jele ci yeen fidyatun ak manam fidya moy rançon ken du ko jele ci yeen wala min alladheena kafaru dun ko jele tamit ci yefer yi yefer yi ñom tamit ñom ak nafiqi ñoy yam xal kesse ci lendeum kesse lañuy doon yalla ñu yalla mussel ci xal yoy te boole ñu ci ñi nga xamantene ñom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di wax fi te ñom bu fekenteene dañuy jegi tamit ci sirat dañuy jegalé ak seen leer abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu daldi wax kon li ci top ci hadith bi munafa man istata'a kep ko xamantene man na minkum ci yeen an yutila ci mu guddal ghurrata ho wex wexam gogu nga xamne moy nek ci xar kanam gi fal yaqal nako def walu ji fa man istata'a kep ko xamantene man na minkum ci yeen wax ji liko dalé fi an yutila ci mu guddal ghurrata ho wex wexam fal yaqal nako def walu ji borom xam xam yi rahimahumullah dañ ci wote ndax amna ño xamantene dañu wax ne wax ji kat du waxu ab du waxu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam am ci ñom ñu ne dedet waxu abu yenenbi la sallallahu alayhi wa sallam ndax liko tektale mom moy benen riwaya bi waye bo lolu insha Allah taala dinañu ci ñew su fek suñ ci yexé ci walu gogu ñu daldi kon jël benen parti bi nga xamantene mom mo nekk ci kon mom moy batu bi nekk ci sahih imam muslim mune wo fi lafzin amna ci yenn kaddu yi li muslimin ñeel imam muslim rahmahullah kon nak imam muslim rahmahullah mom itam solo na hadith bi mune kon ci sahih am comme ni nga xamantene non lañ ko waxe sank ak isnad bi nga xamantene mom lañ wax sank nu'aym non mu jumir rahimahullahu ta'ala neena ra'aytu dama gis aba hurayra radiyallahu ta'ala hu yatawadda muy japp fa ghasala mudadir khas wajhahu khar kanamam kok mum amul ben len lu ci leunt ndax raxas khar kanam gi comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won mi ngi tambale ci liko dalé fi kaw di saxé ci kaw ba ci souf fi nga xamantene mom la sikkim bi ni nek yakh bi nga xamantene mom moy takalo ak baat bi moy yakh bi nga am yi di ne manam te muy takalo ak baat bi ba fofu la waye lolu ci soufu baat bokku ci li nga xamantene rek mom mo ci bokku manam moy li xar kanam bi ba ci sikkim bi fi sikkim bi manam ak yakh bobu bi nga xamantene tamit mo takalo ak baat bi lolu rek mom mo ci bok mun lolu mom amul leunt leunt kon dafa raxas xar kanamam manam benen walu kitam moy ci nopp bi ba ci benen nopp bi hatta mune waye wayadayhi raxas na loxom hatta kada mbetana xaw tuti kada baat la bo xamantene day tekki xaw tuti manam foko jeufandikowe moy lolu amul manam fo jeufandikowe kada moy lolu amul wa denga kon waye nak kada amna ay mana yu bari yu ngi ñew ci alquran leg le day tekki teural pexe moy yati duna kaydan wa akidu kayda moy wa kadhalika kidna li yusufa nonu lañu teural le pexe yusufa alayhi salatu wassalam kada tamit day tekki xaw manam yakadu yaxtafu absarahum moy xaw tuti mu yobbu seen beuti ak kada kon fi tamit xawtuuti lay tek manam fo fekke kada moy lola yeggul amagul lola amagul mais demone na bay nara am manam kon hatta kada mbete xawtuuti rek yablugu mu yegg manam raxas loxo gi mi raxas loxo xawtuuti mu yegg ci al manki bayni ñaari mbagi manam kon xawtuuti mu yegg ci ñaari mbagi manam manki bayni moy ñaari mbagi fi fete ak loxo bi wa bu fekenteene nak mbag bi fete ak baat bi ak li ci dess ni manam fi nga xamantene mo bok ci yaram bi lolu al-katif lay tuddu al-katif wala legi nak bu boba mon al-mankib manam manam moy musanna manam duyelu manki bayni manam kon al-mankib moy benn bi al-mankib bayni moy ñaari mbag yi summa ghasala top mu raxas rijla yi ñaari tanki hatta rafa mbete nak bu yekiti tanki ila saqaini ba ci yel yi manam kon mu raxas ba ci yel yi summa qala top mu wax mom yenen mun mom mu ne samaitu deg na rasulullahi yenen ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu wax ne inna ummati leer wor moy sama xet yu dauna def na len wo yawmal qiyamati bisub taxaway bi ghurran ñu nek ño xamantene way wex ji xar kanam lañ muhajjalina way wex ji tank ak loxo lañ min athar wudu'i ngir jeexi tali njappi wala min athar wudu'i ngir jeexi tali njappi faman istata'a kep ko xamne nak man na minkum ci yeen an yutila ci mu guddal ghurratuhu wex wexam gogu fal yaqal nako def borom xam xam yi rahmahumullah comme ni nga xamantene mom lañ ko waxe legi dañu wuté ci bat bi liko dalé ci famanistata am ni kum an yuti la ghurratahu fal yafal bat bobu ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko wax wala bok abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mom moko wax li nga xamantene mom moy mbolo bi ëpp ci borom xam xamu hadisi dañu gis na abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mom moko wax waye du yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko wax loolu lañuy wax ci xam xamu hadith mudraj al idraj moy nga wax netali waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waye nga defale ci commentaire ci bir lool mom moy al idraj li nga xamne mom la def nak lool moy al idraj jef ji ak mom moy mudraj kon mudraj manam hadith bi kon li mudraj la ci manam kon abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu moko wax li nga xamantene nak fofu lañ tek wax joju moy dañu gis ne lu tollo fukk ci sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bok na ci jabir ibn abdullah bok na ci abu sa'id al-khudri bok na ci abu umamata al-bahili bok na ci abdullah ibn mas'ud ak ñeneen ak ñeneen ci sahaba yenen ti bok na ci abu darda bok na ci abu darn al-ghifari bok na ci amaram ñu bari dal ci sahaba yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ñom ñep solo nañ hadith bi jele ko ci yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ci ñom ko xamantene yok na ci batu man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al niki nonu tamit hadith bi nga xamantene manam niki non même hadith bi ñewuna ci riwaya sunan ci musnad imam ahmad rahmahullahu ta'ala mom nu'aym al-mujmir rahmahullahu dadi waxne xawma nak la adri hal qala nabiy sallallahu alayhi wasallam faman istata'a minkum an yutila ghurratahu aw falyaf'al aw qalahu abu hurayra radiyallahu ta'ala xawma nak ba xamne abu hurayra mo wax ji wala yenente bi moko wax sallallahu alayhi wasallam yoy yep boko bolé day tek tele ci anam gu leer ci ne wax joju du waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye waxu abu hurayra ta radiyallahu ta'ala anu waye meme bu fekente ne dañu natale ne waxu abu waxu yenente bi la sallallahu alayhi wasallam dañuy laten dañuy xol même bu fekente ne dañuy wax ne waxu yenente bi la sallallahu alayhi wasallam ana baat bi lan lay tekki manam ndax njolal manam wexi bu fekke ndax wex gogu gi xar gi nek ci xar kanam ndax munef nu ko njolal wala munef ko njolal kun xamnañ ni li nek ci xar kanam mom kene munu ko njolal waye nak baat bi du fay eumbalé tamit at tahjil manam faman mistata'a minkum kep ko xamantene nam na ci yeen an yutila ci mu ndolal hurratuhu wexam manam bi nek ci xar kanamam manam limu ci nam moy wex di wat tahjil ak wex yi nek ci loxo yek tanki te bok na ci likoy gëna deugural moy ñew na sax ci ben ci riwaya bu ne mom mistata'a minkum an yutila hurratu wat tahjil falyafal kep ko xamantene ci yeen mën na ci mu ndolal wexu xar kanam gi ak tam wexu tanki ak loxoy fal yax al nako def ala kulli halin manam wax ji meme bu fekke waxu yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi nga xamantene li wer ci waxu borom xam xam yi rahmuhullah moy ne wax bi waxu ñi nga xamantene manam waxu abu hurayra la radiyallahu ta'ala nu borom xam xam yi rahmuhullah dencé wuté ana nan lañ koy firé lolu ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahmuhullah ñom dañ ko firé ni moy da ngay raxas mu yek li ëpp ci shafi'i lolu lañ wax manam da ngay koy raxas mu yek niki nonu mbolo ci hanafiye rahimahumullahu ta'ala tamit wax nañ joju wax am wa gi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama manam ñi ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullahu te ñom ñoy malike ak hanabila yi te lool mom moy mbolo ci shafi'i manam lenn ci shafi'i ak mbolo ci hanafiye rahimahumullahu ta'ala ñom dañu wax ne ndolal gi moy ngay gën di bëri loy japp manam kon lo gën di bëri loy japp té baña yegg ci place ci fi nga xamanteni dañ ko wosip lo gën di bëri di japp rek sak ki di gëna bax manam sak wex sak lèr di gëna reuy sak lèr di gëna tak lolu kon boba ñom tamit lolu lañ koy tek té lolu moy suñu jappé ni wax ji waxu manam moy liko dalé ci famanistata aminkum kep ko xam famanistata kep ko xamné man na minkum ci yeen an yutila ci mu guddal gu ratho wex wexam fal yaqal nako def buñu jappé ni lolu waxu yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam amma buñu jappé ni wax joju nak waxu abu hurayra la radiyallahu ta'ala nu boba mom noppolu day daldi am ci mbir mom légi nak ndax boba dañu japp ne rek mazhabam la waye lolu mom moy ciost mom moy kon li nga xamantene insha Allah buñuy dugg ci masala yi mom lañuy jëk dugg bobu masala rek mën nañ ko gis insha Allah su ko defé bu benen yone ñu gis yeneeni masala yi ba pare daal di dugg ci hadith bi nga xamantene mom mo ci teggu kon masala bobu nga xamantene mom manam ñaari masala insha Allah ñaari masala yoy insha Allah manam ñaar lañuy gis bu jëk bi mom moy ndax ndax wex wex yoy ndax njapp manam hadith bi est ce day tekkel ne njapp yeen manam dafa musul wona am lata yenente bi sallallahu alayhi wasallam di ñew wala bok njapp amone na jamono avant yenente bi sallallahu alayhi wasallam di ñew ki nga xamantene mom moy ibn hazm rahimahullah moy abu muhammad ibn hazm al-andalusi rahimahullah bi rahmatihi al-wasi'a mom dafa wax ne njapp dal mom ñing koy faratalé ci medina ndax aya bi nga xamantene mom moy wax ci walu njapp te moy ya ayyuhal ladina amanu en gaay nga xamantene gem gi te deggu ida qumtum bolen joge ila salati jëm ci julli faxilu na ngeen raxas xarkanam na ngeen raxas wujuhakum sen xarkanam wa aydiyakum na ngeen raxas tamit sen loxoy ila marafiq ba ci tonci wamsahu ngeen masabiru sikum sen bop wi arjulakum te na ngeen raxas sen tanki ila alkabayn ba ci ñaari dojori xad ba ay ba jeex ñu ay bobu medina la wacce kon lolu day tektele ci anam gu leer ke ni japp kat mom mi ngi doga jamono joju rek la am waye li nga xamantene mom la jumhurul ulama rahimahumullah li upp fofu ci borom xam xam mi rahimahumullah ñom dañoo wax ni deet wax joju mom defuko deg te defuko nangu li nga xamantene mom moy li wer ci li ñu mëna dogu moy japp musuta am julli musuta am té japp amul ndax kérok rek bi nga xamantene al isra wal mi'raj amna bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa tukki won tukki gogu ñu rañane ko mu yegg ci kaw asaman ni ba jele fa julli bi mu wacce ci ëlëk sa jibril alayhi salatu wassalam ñu jangal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ana nan lañuy jappo legi nak té loolu kon bu boba dañuy xamne japp amon na lool amon na jamono joju bokku na ci li gëna tek la japp amon na jamono joju moy hadith bi nga xamantene fa ya soxna fatima radiyallahu anha bi nga xamantene dañu door yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bop ba deret di daw ci kaw xar kanam gi bu boba manam ak sorti bi nga xamantene mom lako nonu yalla ba abu jahl sorti won manam bi baq bo xamantene baqu gellem na buñu fanan ak ñetti fan mu ñew sotti ko ci kawam fekk ko muy julli mu sotti ko ci kawam bimu koy raxasal nak legi daf ko don raxasal neena mu raxasal ko muy japp mom manam fatima di joy radiyallahu anha yenente bi sallallahu alayhi wasallam nan ko jaru ngey joy ndax xam nga ni li bi sama ndijay don dundu ken nangu ko sama baye tax don dundu moy abu talib ken nangu ken ñemew mu ko wona def ah ginnaw bi kon lool tamit day tekkel ne japp amon na kon ci lu jitu ñuy té lolou sik nekul ci na ca makka la won du won medina kon lolou day wone ne kon makka manam japp mom mus ci xéet wi musutul wona deñ di am manam amon na lata ñuy jugé lata aya bi di wacc aya bi nak dafa wacc ngir manam saxal tim ba paré yaxal japp ci alquran waye amon na ci sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bokku na manam mu daldi dess nak leneen li fof manam moy nak xeb yi rek ñom ñoko am wala yenen xeb yi amon nañ ko ci sahih al-imam al-bukhari hadith bi nga xamantene mom moy hadith bi wax ci walu jurej manam jurej na la abid nga xamantene ben jaam katu yalla wala won bu bokkon ci xeb yu ñeek ya nga xamantene yaayam daf ko fekk muy julli muy xalaat na ndax damay julli wala duma julli damay julli wala damay dag sama julli wala bok damay wuyu sama yaay yaayam da di mer nak ci lolu dal ni ah yalla bu mu delul yalla won ko manam ñi nga xamantene ñom ñoy jigen ñu bon ñi ne no mel benn bëss nak am jigen ju ko fekk fofu manam da di jigen ji da di koy fekk muy jaam yalla mu da di won ñi ne len ah man kat dama ëmbute dama am doom té doom ji kat du reej mi waaji ni di jaay ay jaamu yalla yu bari yi waaji mom moma ëmbël hey na ci wax gaaw légui nak bu ko défé gaay ni ah sa way ya ko ëmbël kat ndax ndaw si néna kat yow mi yaay bu yaay baay wa xalé bi mu daldi jog hadith bi ne mu daldi jog daldi japp mu daldi japp daldi julli ñaar raka ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu genné ko ci suñu borom xalé bi daldi wax xalé bi kuy sa bay xalé bi daldi dedet yow do sama bay de sam kan ba nek beurup sangam ak sangam moy sama bay lolu day tek tele ci anam gu leer ci nekkon japp amon na ci xéetu ñeek yi bok na ci likoy woné tamit né mam dafa bokkon sax ci manam mam ibrahim alayhi salat ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam mom dafa don japp comme ni nga xamantene biñuy rom misra biñu juggé biñuy rom misra manam néna manam ci frontière mi ngi japp manam nisara ta xaar ma japp bobu hadith tamit day tekkel né kon japp amon na tamit ci jamono yoyu waye li nga xamantene mom mo sax manam moy njapp amon na waye nak sauf que li nga xamantene mom la xet wi jago comme ni nga xamne non la fexé ci saxé imam muslim si man laysat li ahadikum wala li ahadin ghayrakum moy khurran muhajjalina manam am ngeen mandarga lakum sima di ngeen am mandarga buma len di xamé wé yow mal qiyam bo xamantene amul keneen ku koy am kudul yeen moy seen xar kanam yi day wex tal ndax njapp niki nonu seen tanki ak seen loxoy itam day wex tal ndax njapp kon lolu day wone ni lolu mom moy li nga xamantene mom la xet wi jago ñi ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mu ñu gindé ci bañu bok ci xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lolu gënal la go xamantene gënal fetu ki ko kaw niki nonu gënal du ko dab gënal sax fof jégué wuko wallahi alhamdu wal minna niki nonu itam benen manam kon lolu day tektel yoy yeb waye nak amma motax te bok na sax ci li nga xam manam waye nak manam njapp dafa nek bok ci sunna yi nga xamantene ci diine mam ibrahim ala nabina wa alay afdalus salatu wassalam amon na ca waye nak wa makk teyi wuñ ko won manam wa makk dañ ko fatte won amma janaba nak mom wa makk ñi ko don teye ba legi manam ndax wa makk comme niñu ko xame manam dañ don perte lenn ci diine mam ibrahim alayhi salatu wassalam waye am ti yo xamanteni dañ ko teye lu demé nek janaba lu demé nek at lu demé nek sey yoy yep dañ ko daan defé comme ni nga xamné nonu la nekké won ci diiné mam ibrahima alayhi salatu wassalam li nga xamantene mom lañ ci doon soppi dal doon won bari bok na ci likoy wané moy ghazwatus sawiq ban bi nga xamantene manam abu sufyan dafa nizarone du sangu ci janaba lulul té bobu yéfer la won waye nak ginnaw bi dafa tub radiyallahu anhu wa arda manam mu né du sangu mu nizarne du sangu ci du laal ndox ak ngir janaba ludul mu def xexi jek yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ba nopi lolou moy woné ni ñom xamoon nañu janaba te bok na ci likoy gëna fédal moy ci alquranul karim bimi wax naan yeen ñi gëm bimu leen di wax na waxu leen ni bo leen tojalé dem leen japp ji waxul iza ahdathum fatawaddu waxul lolou ndax xamuñu won luy japp motax daf leena leralal ana lan moy japp mune len ya ayyuhal ladina amanu e yen gaay nga xamne gem ngeen te deggu ila qumtum bo len duggé ila salati dem ci julli mu dal di len di detaayal japp fawsilu na nga raxasu wujuhakum sen xarkanam wa aydukum sen loxoy tam ngeen